bakit di magawang limutin ka? Bawat sandali ika'y naaalala. Tangi kong dasal sa may kapal, makapiling ka muli. Hanggang ngayon.